محاولة للأعمال الصالحة. کمی ہوئی، کوتاہی ہوئی، گناہ ہوا، فوراً نیکی کی طرف رجوع کیجئے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. گناہ کے بعد جب انسان نیکیوں کی طرف لگ جاتا ہے تو نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں، لے جاتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے، اتق اللہ حیث ما کنت. اے میرے صحابی معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ سے ڈر جاؤ جہاں بھی تم ہو. واتبع السیئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. جب کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے، فوراً نیکی کر لیا کرو، یہ نیکی برائی کو مٹا دیتی ہے. وخالق الناس بخلق حسن، اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو، اچھے اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو کرنا، ان کے ساتھ معاملہ کیا کرو. اسلامک ریسرچ سینٹر.